Starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kto na unijnego komisarza? Premier ma kandydata. Przedstawi nazwisko na posiedzeniu rządu. Eksperyment na Śląsku ma powstrzymać zakwit złotych alg i uchronić ryby przed śnięciem. FBI wszczyna śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na sztab wyborczy Donalda Trumpa. Krzysztof Hetman, Piotr Serafin i Krzysztof Lisek. Według mediów to oni są typowani na unijnego komisarza. O obsadzie kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej, w tym komisarza z Polski, będzie rozmawiał rząd, który zbiera się za godzinę. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski oceniał w Polskim Radiu, że wspomniane osoby to dobrzy kandydaci. Najdłużej znam Krzysztofa Liska, ale myślę, że największe jednak doświadczenie i chyba najdłużej współpracował z panem premierem. Też ma największe zasługi Piotr Serafin, no ale to już decyzja pana premiera. Chociaż i Krzysztof Hetman, i Krzysztof Lisk, no to są naprawdę bardzo dobre nazwiska. I jest w kim wybierać, to najważniejsze. Premier Donald Tusk jest po wstępnych konsultacjach z szefową Komisji Europejskiej i jest z nich zadowolony. Ma już kandydata i rozmawiał o nim także z prezydentem Andrzejem Dudą. Kraje członkowskie do końca sierpnia mają zgłosić kandydatów do Komisji Europejskiej. 69-letni mężczyzna zginął na oświetlonym przejściu dla pieszych w Rudzie Śląskiej. Potrąciło go auto kierowane przez 21-latka. Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj późnym wieczorem. Potrącony mężczyzna był reanimowany. Niestety nie udało się go uratować. Kierowca został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Rozpoczyna się eksperymentalne wtłaczanie nadtlenku wodoru do wody na styku kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnice. Ma to zmniejszyć populację złotej algi, która powoduje śnięcie ryb. O szczegółach Joanna Opas. Zaletą nadtlenku wodoru jest fakt, że rozkłada się ono w wodzie na tlen i wodę, nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych, które mogłyby się kumulować w środowisku. W Polsce ta metoda była sprawdzana z sukcesem w warunkach laboratoryjnych i terenowych w ubiegłym roku. Przeprowadzenie eksperymentu poprzedzi wizja lokalna. Przed i po aplikacji środka przeprowadzona zostanie inwentaryzacja środowiska rzeki poniżej małej elektrowni wodnej w Pławniowicach, a podczas jego podawania prowadzone będą badania kontrolne. Wszystko będzie monitorował 15-osobowy zespół naukowców z Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego Państwowego Instytutu Badawczego. Po zakończeniu działań przygotowany ma zostać raport. W przeprowadzeniu eksperymentu naukowcom pomogą żołnierze z 5. Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach, a cała akcja potrwa do piątku. Tylko wczoraj odłowiono blisko 4 tony śniętych ryb, a od 3 sierpnia, kiedy znaleziono pierwsze martwe zwierzęta, już ponad 25 ton. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze FBI wszczęło dochodzenie w sprawie ataku hakerskiego na sztab wyborczy Donalda Trumpa. O ataku sztab poinformował przedwczoraj, oskarżając Iran o jego przeprowadzenie. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów. Iran zaprzeczył, by miał coś wspólnego z atakiem. Strona internetowa Politico ujawniła wcześniej, że od lipca otrzymuje anonimowe maile oferujące dokumenty ze sztabu Donalda Trumpa. Miałyby one dotyczyć kandydata Trumpa na wiceprezydenta J.D. Vance'a. Rzecznik kampanii Trumpa Stephen Chang oświadczył, że dokumenty te zostały zdobyte nielegalnie, by wpływać na wybory i siać chaos w procesie demokratycznym. Według telewizji CBS FBI sprawdza także, czy irańscy hakerzy nie atakowali sztabu wyborczego Partii Demokratycznej. W porannych serwisach opowiadaliśmy o gorącym i głośnym powitaniu w Warszawie srebrnych medalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W Wilnie późnym wieczorem litewscy kibice przywitali na lotnisku swoich olimpijczyków. Wśród nich była też zdobywczyni srebrnego medalu w breakingu kobiet, uczennica polskiego gimnazjum Dominika Baniewicz. Na spotkaniu z 17-latką nie brakowało też wileńskich Polaków. Niektórzy przyszli z polskimi flagami. Rozmawiał z nimi Kamil Zalewski. Czułem wzruszenie, bo znam tego dziecka i myślałem, że jednak Dominika systematycznie dążyła do celu i trzymałem kciuki. Życzyliśmy jej jak najlepiej. Widziałam ją kiedyś na szkolnej scenie, więc to było po prostu wspaniale. Też takie niedowierzanie, ale ona po prostu jest wielka i wspaniała. Kilka razy było podkreślane to, że Dominika Baniewicz jest też Polką z Litwy, szczególnie także z Wileńszczyzny. To flagę wziął no, też raczej z tego powodu, no, żeby podkreślić raczej ten fakt, akurat, że to jest Polka nasza z Litwy. Breaking został po raz pierwszy włączony do programu Igrzysk Olimpijskich, ale prawdopodobnie nie pojawi się w 2028 roku na Olimpiadzie w Los Angeles. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny i bez opadów, a do tego ciepło. Na zachodzie nawet 30 stopni, w centrum 26, na Podlasiu 23, tylko nad morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie wiem. Przyznam, że ostatnio wpadłam w sidła tej piosenki i trudno mi ją wyrzucić z głowy, chociaż też jakoś nieszczególnie protestuję. To na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania w audycji. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę Państwu towarzyszyć. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a wraz ze mną realizujący audycję Maciej Załęcki i wydawczyni Gosia Jakubowska. Będziemy tutaj do godziny 12, a żeby to wspólne spędzanie czasu było jak najmilsze, to będziemy częstować muzyką. Nie tylko muzyką Ofelii, przed nami między innymi fragment naszej płyty tygodnia, którą tym razem jest album Perak grupy The Marlowes. Are too sweet for it to just be me. You're so fine, you're so kind. Let me take your arm, let me make you mine. To love is easy, my darling. We should try. Takie to piękne dźwięki prosto z Indonezji. Płyta Perak grupy D. Marlowe's. To jest nasz album tygodnia i przy okazji muzyka, która naprawdę znakomicie wybrzmiewa właśnie latem, przy takim błogim lenistwie. No One Else to za nami na płycie kompozycja numer 10 na 12. I my relaksować się będziemy nadal muzycznie, ale kolejny utwór, który wybrzmi na trójkowej antenie, jest też zapowiedzią festiwalu, o którym powiemy za chwilę i warto nasłuchiwać, ponieważ będziemy także częstować Państwa wejściu na to wydarzenie. Ale najpierw bezpieczny lot duetu Karaś Rogucki. Drogi Karaś-Rogucki i Bezpieczny lot. To za nami. Jeden ze składów, który zaszczyci swoją obecnością festiwal Łap Oddech, który już 7 września w krakowskiej Tauron Arenie. Wydarzenie, no tak akurat na zakończenie wakacji, muzyczne, ale nie tylko, bo Łap Oddech wypada akurat w Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. I to nie bez powodu, ale o tym więcej opowie nam jedna z organizatorek, Małgorzata Frankowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już powiedzieliśmy, Karaś-Rogucki to jest jeden z muzycznych reprezentantów tego, co będzie działo się na festiwalu, ale no, koncertowo będzie działo się dużo, dużo więcej. Tak jest. W strefie muzyka, tak sobie to nazwaliśmy, będą grały dwie sceny, grały zakładkowo i na jednej scenie wystąpi dokładnie Karaś-Rogucki, Vito Bambino, Artur Rojek, Fischemade, Sound System oraz Avi, a na drugiej scenie będzie Zuta, Chłodno, Lor, Dziwna Wiosna, Matylda Łukasiewicz. Mhm, czyli na pierwszej scenie tacy, powiedzmy, headlinerzy, druga scena dla trochę mniej znanych, ale równie znakomitych składów. Tak jest. Ja nie ukrywam, że jako osoba organizująca koncerty lubię pracować zarówno z uznanymi artystami, jak z tymi artystami, którzy są określani jako ci debiutujący, czy jeszcze poszukujący, bo to jest taka naprawdę zupełnie inna energia sceniczna i to jest bardzo fajne. Mhm. Festiwal Łap Oddech to nie tylko koncerty, to także tak zwana, no właśnie, strefa świadomości. Cóż to takiego? Strefa świadomości to też jest takie bardzo szerokie pojęcie. W strefie świadomości będziemy zajmować się zdrowiem psychicznym, ale też i oddechem właśnie ze względu na to, że mamy tutaj i raz festiwal Łap Oddech i Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. I o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy się nauczyli, no przede wszystkim na przykład dobrze oddychać i będziemy mieli warsztat z trenerką oddechu, uczyli się tego, co to jest oddech transmodalny, co to jest moc oddechu, jak to wykorzystywać dla siebie, żeby było nam dobrze ze sobą i z własnym ciałem. Będzie ciało relacja, będzie warsztat mimika ma relax, czyli joga twarzy. Będziemy rozmawiali też o tym, że współczesne czasy to epidemia samotności i jak należy budować dobre, dojrzałe, mądre związki we współczesnym świecie i dlaczego właśnie samotność nam tak bardzo doskwiera, pomimo tego, że teoretycznie wydaje nam się, że jesteśmy wszyscy teraz bardzo blisko siebie. Będziemy zajmować się swoim głosem też pod kątem takim holistycznym i fizjologicznym. Będą zajęcia z Karolem Dziedzicem, aktorem, wokalistą, ale też rehabilitantem głosu, który pokaże nam, jak się tym głosem właśnie zajmować. Będziemy uczyć się podczas nie warsztatu songwriterskiego, jak pisze się piosenki i o co chodzi, że każdy z nas ma już swój warsztat słowa i że z nim dokładnie przyjdzie na ten nie warsztat z kolei. Będziemy się zastanawiać, jak napisać książkę o muzyce i czy da się tą książkę o muzyce napisać. Będziemy się zastanawiać również nad tym, czy da się uchwycić emocje w obrazie, jeżeli chodzi o muzykę z małżeństwem fotografików. I myślę, że jakby tutaj naprawdę mamy bardzo szeroką propozycję i te panele będą bardzo ciekawe. Tak, wygląda, brzmi to naprawdę fantastycznie, dużo się będzie działo. Czy trzeba jakoś się wcześniej na warsztaty zapisywać, czy po prostu już na miejscu się to wszystko wydarzy? Tak, to jest, że na naszych socialach są wydarzenia, tam będą zapisy na warsztaty, za chwilkę zostaną otwarte i pierwszeństwo mają osoby, które będą miały zakupione bilety i wszelkie informacje też od razu powiem, z racji tego, że ich właśnie jest bardzo dużo, żeby państwo znaleźli na naszej stronie Arena Kraków oraz na naszym Facebooku, zarówno Facebooku Tauron Arena Kraków, jak i na Facebooku a propos naszego festiwalu, czyli Łap Oddech Festiwal. Odsyłamy na stronę, odsyłamy na media społecznościowe. No i oczywiście zapraszamy, szczególnie, że my mamy wejściówki dla państwa na to wydarzenie. Żeby się na nie dostać, wystarczy do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Wiadomość mailowa z imieniem i nazwiskiem i my jakoś zadziałamy, żeby się to dalej wszystko dobrze potoczyło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami była Małgorzata Frankowska, jedna z organizatorek festiwalu Łap Oddech. A na zachętę jeszcze jedna z artystek, które pojawią się na festiwalu, na tej scenie mniejszej, czyli Zuta i jej Elvis. Dziękuję bardzo. Mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co

Satellite Business, ale 2-0, bo z udziałem Little Sims. Takie to muzyczne znakomitości dzisiaj w audycji Dobrego Dnia. Utwór, za którym stoi oczywiście Samfa. No, tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Na zegarze 13 minut do godziny 11. Fajny film. Antoni Pawlicki miał już wielokrotnie okazję grać polskich oficerów z czasów II wojny światowej. Wkrótce aktor powróci na duży ekran raz jeszcze, kreując taką właśnie postać. Tym razem w thrillerze Wojennym pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Tak się składa, że ty naprawdę miałeś okazję grać w bardzo wielu historycznych i wojennych serialach, filmach. To jest kolejne, nie da się ukryć. No nie da się ukryć. Złośliwi to nazywają tak zwaną szufladą, ale jakoś nie mam z tym specjalnie problemu, bo zazwyczaj te filmy wojenne ciekawe wyzwanie niosą ze sobą, czy jakąś ciekawą pożywkę dla aktora, więc no nie mam z tym specjalnie problemu, żeby tak dużo w tych produkcjach grać. Ale coś musi być w takim razie albo w tobie, albo w twojej urodzie takiego, co cię predestynuje do tego, żebyś na przykład pojawiał się w tematyce sprzed 70 kilku lat? No nie jest to tajemnicą, to Michał Kwieciński już po prostu orzekł, że ja mam, Michał Kwieciński, czyli producent nasz wspaniały, który zatrudnił mnie do Czasu Honoru, czy do Jutro Idziemy do Kina, czy do filmu Kaceń Andrzeja Wajdy. Po prostu on zawyrokował, że mam przedwojenną urodę i tak to się za mną ciągnie. No i tak też została, następna ciekawostka jest taka, że w filmie Pojedynek grasz swojego imiennika. Tak, no mam nadzieję, że to nie był jedyny argument, który sprawił, że zostałem zatrudniony do tej roli i właśnie ta przedwojenna uroda. Mam nadzieję, że chodziło też może o jakąś jakość prezentowanego aktorstwa. Natomiast tak, gram Antoniego Tucholskiego, który jest też oficerem polskim, chorążym, no jednym z tych tysięcy oficerów, którzy zostali wtedy aresztowani i którzy no, stoczyli jakiś rodzaj właśnie pojedynku z oficerami KGB, którzy starali się ich złamać i namówić na współpracę z Rosją Sowiecką. No właśnie, jest ten tytułowy pojedynek. Jak wiele z nim wspólnego ma twój właśnie bohater? Czy on też jest uwikłany tutaj w to, co się dzieje przede wszystkim między dwójką głównych bohaterów granych przez Jakuba Gierszała i Aydena Gillena? Tak, my wszyscy jesteśmy takiego rodzaju tłem, ale też jesteśmy wszyscy wciągnięci w tą rozgrywkę, sami również prowadząc własną rozgrywkę z postacią, którą gra Aiden, bo Aiden gra tego szefa tego obozu, ale tutaj jak się domyślamy, jak to było historycznie, było wielu takich oficerów, którzy każdego jednego oficera próbowali przekabacić na swoją stronę. Moja postać również dokłada się do tego, jest wciągnięta w tą grę, ponieważ Aiden, znaczy postać właśnie Zarubina, taką zasadzkę szykuje, taki, że tak powiem, cios poniżej pasa, szykuje dla postaci, którą gra Kuba Gierszał. Moja postać jest do tego wykorzystana. Później są dramatyczne zwroty akcji z tym związane. Także tak, natomiast no generalnie ten mój oficer, moja postać reprezentuje taki dosyć pogląd, czy taką postawę dosyć zero-jedynkowo patriotyczną. Dzisiaj nam się może wydawać to trudne do wyobrażenia, że ktoś mógł przedkładać interes ojczyzny, czy też mógł przedkładać, nie wiem, nadbezpieczeństwo rodziny, na przykład przedkładać gotowość oddania życia za ojczyznę. Natomiast w tamtym pokoleniu, w pokoleniu naszych pradziadków czy dziadków w 39-40 roku, taka postawa była bardzo częsta. Jak wiele w postaciach, które gracie, jest autentyzmu, rzeczywiście inspiracji prawdziwymi osobami, a ile fikcji filmowej? Wydaje mi się, że jest bardzo dużo inspiracji. Ostatecznie no, nie powinniśmy zdradzać zakończenia thrillera, ale ostatecznie no, ci, którzy znają historię, wiedzą, jak się ta historia skończyła. W związku z tym wiadomo, że tych zapisków, czy tego, co się wtedy wydarzyło w obozie, niewiele zostało, tak? Ponieważ niewiele osób przetrwało te wydarzenia. Ale tak, cały film jest oparty na faktach, oparty na prawdziwych życiorysach, natomiast jest z tego wyciągnięta fikcja, znaczy stworzone jakby fikcyjne postacie, które gdzieś służą no właśnie tej narracji thrillera. No wiadomo, postaci stworzone, napisane przez scenarzystę będą bardziej poddawać się fabule, prawda? W związku z tym to jest tak przygotowane właśnie pod to, żeby to było jak najbardziej fascynująca i wciągająca historia, która będzie nas trzymać w napięciu. Z Antonim Pawlickim o pojedynku rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A muzycznie teraz sobota wieczór, we wtorkowe przedpołudnie. To jedna z nowości, za którą stoi Hugo, a później grupa Arctic Monkeys. Wieczorem powiał ciepły wiatr, w pułapce przeczuć